هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟ اي آمد پیش تو قصه مهمانان گرامی حضرت ابراهیم علیه السلام. اذ دخلوا علیه، چون داخل شدن بر وی، فقال گفتن سلاما سلام. قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام سلام سلام بر شما، قوم منکرون، جمعیت ناشناخته. فراغ الى اهله، پس رو آورد حضرت ابراهیم علیه السلام به طرف خانوادیش. فجاء بعجل سمین، پس آورد برای این مهمانای گرامیش گوساله کباب شده را، سمین فربه و چا. فقربه الیهم، ای گوسفند کباب شده را نزدیک کرد به سوی ایشان و اونا استفاده نکردند. قال گفت حضرت ابراهیم الا تاکلون، آیا نمی خورید؟ گرسنه نیستید؟ وقتی که نخوردن چپ شدن. فاوجس منهم خیفتن، و از این کار ایشان حضرت ابراهیم علیه السلام احساس کرد ترس را. قال گفتن لا تخف، ما ترس ای ابراهیم. اوجس در اصل به معنای صدای مخفی است که به معنای احساس پنهانی میتونیم از آن تعبیر بکنیم. قال گفتن لا تخف ای ابراهیم، ما ترس. و بشروه بغلام علیم، و مژده داد او را به فرزندش حضرت اسحاق علیه السلام. بغلام علیم، به فرزند دانایی که حضرت اسحاق بود. فاقبلت امرأته، پس پیش آمد خانمش. وقتی که گوسفند را تقدیم کرده بود، پیش آمد فی سرت، در حالی که از خوشحالی و تعجب. فسکت وجهها، رد زد در روی خود، عمو تو زد وی، ولی ما الله پیدا میکنم. و قالت، گفت عجوز عقیم، آیا زن پیر و نازا هم اولاد پیدا میکن در این عمر 90 سالگیش؟ قالو گفتن این مهمانان گرامی، کذالک، تو اما تو پیش سفید میباشی، جوان نمیشی، کذالک به همین حالت میباشی و الله بر تو فرزند میدهد. قال ربک، فرموده است پروردگارت، این حکم را پروردگارت فرموده است. انه هو الحکیم العلیم، یقینا او با حکمت و دانا است. الله او با حکمت است که چرا در 90 سالگی بر تو میدهد. قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه مژده فرزندش را گرفت، فما خطبکم، پس مأموریت شما چیست؟ ایها المرسلون، ای فرستادگان الله جل جلاله، اگر مژده بود یک نفر می آمدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال فما خطبكم ايها المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين. صدق الله المولانا العظيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، انقام كه حضرت ابراهيم خليل از طرف عظيم ملائكه گرامي مژده برش داده شد به فرزند برومند و عالم، بعد پرسان میکنه که فما خطبکم، پس چیست مأموریت شما؟ غیر از این مژده یا آمدن بیشترتان دلیل بر کدام کار دیگری هم دارد؟ یا از محرکاتش این موضوع را گرفت؟ ایها المرسلون، ای فرستادگان الله. قالو گفتن انا ارسلنا الى قوم مجرمین، هر آن ما فرستاده شدیم به سوی قوم گناهکار. لنرسل علیهم حجارتن، تا بفرستیم بر بالایشان، تا نازل بکنیم بر بالایشان حجارتن، سنگ، منطین، از گل پخته شده، مصومت، نشانی شده، عند رب بکرد نزد پروردگار، للمسرفین، برای تجاوز کنندگان، برای تجاوزگاران از حد و مرز الهی. مصرف کسی که اتباع شهوات را میکند و هیچ نوع مسئله عقلی و دینی را در نظر نمی گیرد. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، پس خارج ساختیم از امی جایی که مورد خشم الله قرار گرفته و سنگباران می شود. من کان فیها من المؤمنین، کسی که بود در آنجا از مسلمانان. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، علامه که ما خارج میکنیم، خدا کنه که هر قدر زیاد می بود، ولی با تأسف فما وجدنا، پس نیافتیم در آن سرزمین. فما وجدنا فیها، پس نیافتیم در آنجا غیر بیت جز یک خانه من المسلمین، از مسلمانان. و ترکنا فیها آیتا، و گذاشتیم در آن دیار آیتا نشانی للذین یخافون العذاب العلیم، مرانان را که میترسن العذاب الالم از عذاب دردناک. این یک نشانی شد برای هر انسانی که از عذاب دردناک میترسد. پس نتیجه چی شد؟ این پیام الهی به مردم رسیده و هر مردمی که معذاب شده در حقیقت یک نشانی برای اقوام بعدیشان است. و فی موسی اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبین. و یقینا سرگذشت عبرت انگیزی است در داستان حضرت موسی علیه السلام، اذ ارسلناه چون فرستادیم او را الى فرعون و سوی فرعون بسلطان مبین، به دلیل واضح و روشن. سلطان چیزی که مایه تسلط انسان بر شی گردد. بنان منظور در اینجا همان معجزه و یا هم دلیل و منطق نیرومندی عقلی حضرت موسی علیه السلام بود. ما ای را دادیم. فتولا برکنهی، پس کسی که حضرت موسی به سویش فرستاده شده بود، فتولا برکنهی، پس رو بگردان و شدیدن با تمام قوت خود. فتولا برکنهی، پس رو گردان شد با تمام قوت خود. یعنی به باری که یک دفعه 180 درجه تغییر خورد بدون از اینکه تحلیل بکنه و تأمل بکند. رکن در اصل به معنای ستون و پایه است. این هم رو آورد به چی؟ از منطق رفت به قوت خود نازید. یک بار به طرف قوت خود رو آورد و قال، گفت ساحر او مجنون. این ساحر و یا هم دیوانه است. ساحر است که حقایق را اصلا در نظر نمیگیره. هیچ ای حرکت مرسایکو، ای قوت مرسایکو، ای نظام مرسایکو، ای کلش نادیده میگیرد و به عمر میخواد تسلیم بگیرد. او مجنون، یا ای که اگر این چیزها را در نظر ظاهری قبول نمیکند پس دیوانه است. زیرا دو حالت است. موسی که در مقابل ما برآمده و این شأن و منقبت ما را در نظر نمیگیرد، یا چشمهایش چی شده؟ به اساس سحر اما حقایق از دست داده. و یا اقلا ای که این انسان دیوانه است. فاخذناه، پس گرفتیم او را و جنوده و لشکر او را. فنبذناهم، پس انداختیم فی الیم در دریا. و هو ملیمون، در حالی که در خور سرزنش بود. و هو ملیمون، در حالی که در خور سرزنش و ملامتی بود و کننده کاری بود که موجب سلامت باید نباشد. و فی عاد، و دلائل روشن دری است که خداوند متعال برای رهنمایی بشریت پیامبران را فرستاده است. و فی عاد دلائل روشن است در قبیله عاد. اذ ارسلنا علیهم ریح العقیم، چون فرستادیم به اساس انکارشان از نبوت و از رسالت الهی الریح العقیم، باد بی منفعت را. عقیم بادی که باران را پیدا نمی کند، بلکه در عوض چی می کند؟ هر چیزا را خشک می کند، بی معنا می کند. ایتی یک بادی که ما تظر من شیء، نگذرد هیچ چیزی را، اتت علیه که برسد بوای، الا جعلته کرمیم، مگر سازد آن را مانند استوانه پوسیده. ایچه یک باد تندی که به هر چیزی که ببازد او را مانند استوانه پوسیده قرار میدهد. رمیم استوانه های پوسیده و رمه ریسمان پوسیده و به معنای اجزایی که در حقیقت یکی دیگهش ضعیف کرده باشد که استحکام خود را از دست بدهد. و فی ثمود و یقیناً و فی ثمود و یقیناً در داستان قبیله ثمود و هلاکت اونها که پیامبرش حضرت صالح علیه السلام بود. این هم دلائل است برای انسان‌ها که پیغمبر خداوند متعال جامعه بشری را بدون رسالت نگذاشته و تمام ادله را در اختیارشان قرار داده. از قیل لهم، چون گفته شد برایشان که تمتعو، بهرمند باشید، حتی حین، تا یک مدت. فعتو عن امر ربهم، پس سرباز زدن از حکم پروردگارشان. فاخذتهم الصاعقه، پس گرفت ایشان را آواز تند. و هم ینظرون، و ایشان می دیدن که یکی پی دیگر مفتیدن و می مردن. فما استطاعوا من قیام، پس نتوانستن برخواستن را از سرزمینشان. و ما کان منتصرین، و نبودن انتقام گیرنده. و به عبارت دیگر، و ما کان منتصرین، و از خود دفاع کننده هم نبودن، نتوانستن که خود را کمک بکند. الله جل نابودشان ساخت. منظور از ایست که خداوند متعال وقتی که 30 روز پی در پی سر اینها آمد و عذاب را نازل کرد به شکل رسیدن که خود برش فرمود که تمتعو فی داریکم ثلاثت ایام، 3 روز در زرزمینتون هر چی که میخواین فایده بگیرین. بعد از 3 روز الله عذاب سرش نازل میکرد. وقتی که عذاب از یک گوشه شروع کرد دیگر میدید که چطور مفتاد و چطور از بین میرد. و قوم نوح و در هلاکت قوم نوح علیه السلام دلائل عبرت انگیزیست من قبل و پیش از این مردم. انهم کانوا قوما فاسقین، یقینا هر آن بودن ایشان گروه بدکار. وقتی گروه بدکار است بنا هر انسان بدکار موجب خشم الله جل جلاله قرار گرفته و از بین رفته. حالی دلائل را بر ما پیشکش میگن در کائنات تا با دیدن این دلائل با آنچه که سبب بدبختی دیگران شده از او عوامل خود را کنار بکشیم و میفرماید که و السماء بنیناها بأید و انا لموسعون، و هر آن ما با قوت بنا گذاشتیم آسمان را. و السماء بنیناها، آسمان را بنا گذاشتیم، به ایدین با قوت، و انا لموسعون، و بیگمان ما وسعت دهنده آن استیم. ما آسمان را با تمام قوت بنا گذاشتیم، و انا لموسعون، و بیگمان ما آن را وسعت دهنده هم استیم. ایتو وسعتی که امروز علما تثبیت میکنند این کل کائناتی که ما در او شامل استیم یک حرکت سرسام آوری از خود دارد. یعنی منظومه شمسی ما با وصف که یک حرکت منظم در گرد آفتاب دارد، و این منظومه شمسی باز هم یک حرکت دارد. کلون فی فلک یسبحون، یک شنای عجیبی دارد به یک طرف نامعلوم. قرآن میگه و اینا لموسیون، ما این دیگه هم وسعت دهنده ایم. و الارض فرشناها، و زمین را گسترانیدیم. فنعم الماهدون، پس نیکو گستراننده ایم ما، نیکو گستراننده ما هستیم. این زمین را اتو یک فرش الله ساخته که ار ببینید قابلیت تغییر داره، طوری که تو بخوای اما تو جور کرده میتونی منازل و آثار طبیعی را. و من کل شیء خلقنا زوجین، و آفریدیم از هر چیز جفت آن را. لعلکم تذکرون، تا مایه عبرت برای شما باشد. لعلکم تذکرون، پند بگیرید. بناهن در دیدن کائنات زمین و آسمان و در آفرینش مخلوقات و زندجان ها این کلش دلائلی است. ففر رو، پس گفت پیغمبر بعد از این بیان واضح در رابطه به نظام و آفریدگار نظام، ففر رو، پس بگریزید رو بیارید الالله، بسوی الله. ففر رو الالله، پس رو بیارید بسوی الله. کجا می روید و کجا می گریزید؟ اینی لکم منه نذیر مبین، هران من برای شما از طرف عموز ذاتی که این کائنات را آفرید ترساننده آشکار هستم. علت چی است؟ سر چی میترسانی؟ ولا تجعلوا مع الله اله آخر، قرار ندهید با الله جل و جلاله معبود دیگر را، با الله معبود دیگر را انتخاب نکنید. اینی لکم منه نذیر مبین، هران من برای شما از طرف امو اللهی که آفریدگار است ترساننده آشکار هستم. کذالک امینتا، امین تا بیان حقیقت توسط ارسال رسول صورت گرفته. ما اتی الذین من قبلهم، نیامد نزدیک آنانی که پیش از ایشان بودند من رسول کدام پیغمبری، الا قالوا، مگر اینکه گفتند ساحر او مجنون. ساحر است، چشمهایشان به اصطلاح گرفته شده است. این کلمه ساحر را چرا اطلاق میکنند؟ این زرق و برق ما را در نظر نمیگیرد. او مجنون یا دیوانه است که علیه از این حقایق قیام کرده، یا ای است که بیچاره چشمش چی گرفته؟ چشمش جادو کرده شده است، حقایق طوری اصلی نمی بیند. و یا ای که دیوانه است که چرا این رقم پیام را عرضه میکنه که کلگی مخالفت او را میکند. یقینا این جملهشان با این فکر بودند که چون خودشان ناعقل بودند، کل جزیره العرب 360 بت را عبادت میکرد، تنها حضرت پیامبر خدا علیه السلام وقتی که قیام میکنه کلگه ایران میکارید نادیده میگیرد این موضوع را. یک نفر نه، دو نفر نه، میلیون ها لکا انسان ای کلشان خیلی غلط گفتن، تنها تو راست میگوی. اتوا صوبه، آیا با یک دیگر وصیت کردن به ای که بعد بیدینی و به ظلم و اجحاف باید اما تو کمک یک دیگر بکنن و قائم باید بوده باشن؟ بل هم قوم طاغون، بلکه انکار کردن. بل هم قومون، بلکه این گروهی است که طاغون سرکشی کردن، گروهی سرکشی هستن که اصلا به حق رو نمیارن. فتول عنهم، چون سوره خلاص میشد پیغمبر را چی میدهد؟ پیغمبر را وصیت میکند که در این صورت بیان حق صورت گرفته. فتول عنهم، پس رو بگردان از ایشان. فما انت بملومین، پس تو نیستی ملامت کرده شده، تو ملامت کرده نشده نیستی. اگر اینها به عذاب الله دچار میشن، معنی ایره نمی که تو نگفتی، تو گفتی. و ذکر، ولی پن بده، فان الذکر تنفع المؤمنین. و ذکر بالقرآن، با قرآن پن بده. من یخاف وعید در سوره اوجه قبلا گذشت، ولی میگه و ذکر پن بده، بار بار بگو. فان الذکر تنفع المؤمنین، یقینا بار بار گفتن و تذکر مجدد برای مؤمن فایده میرساند. یعنی در معنای دیگه عبارت، تو پند بده که مسلمان هم در فکر کسی که مسلمان نیست دیگه نشد، ای تو نشد که مسلمان به اساس فقط ایمان بیاره و پند نگیره، بعد تربیتیش گذاشته شد، این مسلمان باز بدبخت میشه که کارهای میکنه که کافر باز نمیکند. از این خاطر از این آیت ما یک نکته ما شما میگیریم که مسلمان ها باید این نکته را یاد بگیرن و باید که خود ثبت داشته باشد که هرگاه یک مسلمان که گفت ما پوره شدیم و یا ضرورت به تربیت ندارم، ولو که هر قدر کلان باشد، اون مو لحظه سقوط کرد. بلکه هر کدام ما شما در هر موقعیتی که هستیم باید چی شویم؟ تربیت صورت داشته باشیم و این یک پروسه متداوم و دوامدار است. خب چی رقم میشه که دوامدار باشد؟ و ذکر پن بده، پس مجالس وعظ و نصیحت باید داشته باشیم که یکان بار ما میگم، یکان بار باید بشنویم. این می بار بار گفتن فایده میرسد مؤمنان را و صحابه پیامبر ما صلی الله رضوان الله علیه مجمعین و مبارکه امتو میکنن. همیشه یک وقت برای خود میدونن که باید بشنوند، یک وقت داده بودن که باید بشنوانند، هر دو کار را باید میکردن. گفتن و شنیدن انسان را همیشه نگاه میکنن و اگر تنها بگویی هم خطا هست و تنها بشنوی هم خطا هست، هر دو کار را بگو، یک بار بشنو یک بار بگو، هر دو کار را باید دوام ببخشی. ولی هدف خلقت را ذکر میکند، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نیافریدیم انس و جن را مگر خاص به خاطر عبادت. الا لیعبدون به امام جلالی الا لیعرفون، مگر اینکه ما را بشناسند. ما انس و جنس را پیدا نکردیم مگر به خاطر که پروردگارش را بشناسد. این سو جنس کار نکنه که بگو خدا نیست، انکار بکنه. عبادت قبلا هم گذشت که این به معنای تواضع، انکسار و فروتنی و عاجزی است. پس عبادت تنها نماز و روزه و زکات و حج نیست که در ذهن عام مسلمانای ما شده. عبادت اسم جامعی است برای هر حرکت ظاهری و باطنی که از انسان سر بزند در صورتی که به خاطر خدا و موافق شریعت اسلام باشد. تکرار میکنم، عبادت اسم جامعی است برای هر آن حرکت ظاهری و باطنی که به خاطر خدا و مطابق با شریعت اسلامی صورت بگیرد. بنابراین خوابتان عبادت است، در صورتی که شما به طریقه پیغمبر خواب بکنید و به خاطر خدا اخلاص داشته باشید. چرا خواب میکنید؟ به خاطر که آرام شه اعصابم که خدمت بیشتر بکنم. با تشناب رفتن تون به طریق پیغمبر برین عبادت میکنین. و به اندازه عام میشود که روز پیغمبر ما علیه السلام که این کلمه را وسعت داد و گفت که همبستری تون با همسرانتون عبادت است. مرد خواست که یا رسول این هم عبادت؟ گفت بله، اگر این کار را در جای دیگری بکنی گناه است؟ گفت بله، بس در جای موضوعیش عبادت است. پس عبادت همه چیز است، همه چیز است. خود در سرلوحه ازی که ما وقت خوب عبادت کرده میتونیم که نماز را بخوانیم، زکات را بدیم، روزه را بگیریم، حج برویم. هرگاه این کار را بکنیم، در حقیقت کل اعمال ما وارد در مرحله عبادت میشود. اگر تنها نماز خواندن را بگیری، در 24 ساعت یک ساعت عبادت کردی، دیگر ساعت خود عبادت نکردی، 23 ساعت دیگر عبادت نکردی. ولی اگر عبادت را اسم جامعه کل بگیریم، پس در حقیقت ما لحظه ای نداریم مگری که عبادت الله را کردیم. ولی تأسف برای انسان است که کارایی میکنه که در دین نیست، بعد داره که به دین میچسبانی از دین دیگه هم دور میشه. ما اورید منهم من رزقن، نخواستیم از این انسان ها، ما خود انسان جنس را آفریدیم به خاطر عبادت و معرفت. ما اريد منها، نمیخوایم از ایشان من رزق نکلام روزی را، ما از انسانی را نمیخوایم که روزی را بته. و فی السماء رزقکم، در آسمان رزق شماست. ما مکلفت به این نداریم که پشت از این بگن که کی را روزی بده، این کار نمیکنه. از ما الله چی خواسته؟ معرفت را خواسته. و ما اريد ان يطعمون، و نخواستیم از ایشان ان يطعمون که روزی میدهند. ای که نمیخواستیم از این که ما اريد منهم رزق، از اونها طلب رزق نکرده. و ما اريد ان يطعمون، ایرم نخواستیم که به دیگران رزق بده. پس تو این کارتون نیست. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، یقین الله همون الله هست الرزاق روزی دهنده، ذو القوه المتين صاحب قوت آشکارا و محکم. الله صاحب قوت عظیم است. اگر رزق و موت داده شد، الله شاهد است که هیچ کدام ما انسان‌ها را خوب بگذار، حتی یک سنف کوچک را ما داده نمیتونیم. رزق را الله جل جلاله میدهد، او پیش الله هست. و این نکته است که میگن حضرت سلیمان علیه السلام وقتی که خداوند متعال پادشاهی برش داد، گفت یا الله، چون بسیار پادشاه بزرگ و نیرومندی هستم با کل مخلوقات، امروز من میمانی میکنم. الله گفت بکوخی. وقتی که میمانی خوب دیگاه کلان کلان قدور راسیات خود زیاد داشت، پخته کرد پخته کرد، یک دونه موی سر خدا بارم که امروز خیبت نان مرا داده را کلش خلاص کرد. باز گفت که نیم شکم مالی هم مالا پورا نشده. ببینید که امروز هم نتانیستی، یعنی حداقل این را پورا بکنی. الله جل جلو ان الله هو الرزاق، یقین الله روزی دهنده است. ذو القوت المتین، صاحب قوت عظیم، صاحب قوت بسیار بزرگ. اتو اگه جیب نظام جور کرده تعجب آور است. همین کل سبزی ها که شما میبینین، اینا برای ما چی میکنن؟ کاربن ده میگیره، اکسیژن برای ما جور میکنه. ما سرچپه کار دارونا فابریکه شدیم، اکسیژن میگیریم، کاربن دای اکساید دفع میکنیم یکی به دیگر. ببین گندم کشت میکنی، دانش ما تو میخوریم. از نظر ظاهری که فکر بکنی در گندم در شاخشایش او که خشک شود باز ببرد، به معنی کا میگیم، یعنی هیچ نه منفعت شاید در او نباشه، احساس نکنیم. و خداوند متعال امور روزی برای کی گردانیده؟ برای گاو و قاطر و اسب. او را که میخوره این کای بی معنا و خشک بر تو شیر میده، توسط از او چاق میشه. الله انت یک ذاتی هست. و پیغمبر ما علیه السلام میفرماید که هرگاه که شما استخوان را میگرفتین او را نچوشین، زیرا خداوند متعال در این رزق برادران جنیتان قرار داده. او را خداوند متعال برنها میده، او استخوان چطو آلی او سیر میشد به شما تو معلوم نیست. الله اتو کار میکند. بنا ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین. گشدما را ببینی عجیب است. مایی را سعی بکنی، مایی کسی که مایی را نگاه میکنه از پیش پرسام که مایی چی میخوره؟ شما باور تعجب آور است. بنابراین خداوند متعال رزاق است. این آبی که تو میگیری، این میوه ای که مزه شیرینیش یک بار ببین، کلانیش ببین، ترشیش را سعی بکن، رنگش را سعی بکن، ولی از چی رقم فقط تو او سر شده می دیگه کار نکرد. خداوند متعال به او رزق میده، او را قوی میکنه. الله انت رزاق هستن. پس این نکات کلش در نظر بگی و تو گل سرسبد مخلوقش هستی، تو خلیفه الله هستی در زمین. تو را به رزق میمانه بدبخت و در فکر ازی میشی که والا رزقم چطور میشه، نان چطور میشه. بعد دیگه باز دوستی بکو، پیش یک سر پایین کو، پیش دیگه سر پایین کو، این کار نکو. با مسلمان نمیشی، بعد به الله رجوع بکو. الله رزقت هست، خداوند متعال رزق برات میده. هیچ گاهی کار نکنه، قسم به خداست که انسان روزی خود در دروازه های مخلوقات ببینه ذلیل میشه. لا ذلیل میشه پیش الله بوده باش. خداوند متعال چیزی با میفرماید، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر از الله بترسید راه خلاص شدن را الله بر شما میدهد. و من یتق الله فهو حسبه، هر کس که تقوا را پیشه کرد الله کفایتش میکند. دیگه و من یتق الله یجعل، و من هر کس که از الله ترسید یرزقه من حیث لا یحتسب، ایتو روزی برش میدهد که راه آمدنش نمیفهمد که از کدام طرف آمد. پس خود ما باور ما به الله ضعیف است. ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین، الله ای باور ما را قوی بگرداند. کل ذلت ما در مینان ماست. قسم به خداست که یک بار بگم که الله میدهد، بعد از هیچ گاه ذلیل نمیشه، هیچ غزلی نمیشه. ولی الله هم چی میگه؟ انا بظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. ما با گمان بنده ایم هستم، بنده ایم ارقم گمان سرمکت، اما تو معامله کتش میکنم، فقط با الله معامله تانا خوب بکنه. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس مسلمان آنانی که ستم کردن ذنوبا نصیبه ایست مثل ذنوب اصحابهم، مانند نصیبه و حصه یاران گذشتهشان. فلا یستعجلون، پس باید که زود نخواهند از من عذاب را. فلا یستعجلون، پس با عجله نباید بخواهند از من عذاب را. بر این مردمی که انکار میکنند رضاقیت الله را و در دروازه های دیگر را جستجو میکنند، سرنوشتان مانند سرنوشت گذشتگان است. این داستان ها را که گذشت این شکل سرش تطبیق میشود. فویلون، پس افسوز و حلاکت باد للذین کفر، و آنان را که کافر شدند. من یومهم الذی یوعدون، از آن روز ایشان که وعده داده میشوند به آن، از او روز ایشان برشان که وعده داده میشود به او روز برشان هلاکت باد.